yene kimingiye mwasi yonga na bala kina bomwanda tobota kibanda mine tokabani na ba condition ya yebi likambo yango esala kanga pasi na motema mwasi araplasa ye na ndako ayokana kate ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo tomeseneki mingi ye mwasi oyonga na balaki na bomwanda tobotaki bana mine tokabwani na bakondisio ya yebi likambo yango esalakanga mpasi na motema mwasi araplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo tomeseneki mingi ye mwasi oyonga na balaki na bomwanda tobotaki bana mine tokabwani na bakondisio ya yebi likambo yango esalakanga mpasi na motema mwasi araplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola molingo ngai motema mama banda kende yatikela yo bomengo na ndako mama mpo na nini okotongo koye ngai molimo mama ngai mabanzo mama soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bando yo ngai molimo mama mbanda kende yatikela yo bomengo na ndako mama koboto mpasi kobokolo mpasi bandeko e ngai molimo mama ngai motema mama mbanda kende yatikela yo bomengo na bana mpo na nini e okotongo ye zando nyonso bandeko e mwasi na bala aboya ngai bandeko atikela ngai bana na ndako e bana bakamata bilongi na ye ngai molimo mama soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bando yo molimo mama sakola motema mama loba tata loba mwasi atikanga na zone ya kazavubue abala na zone ya gombe mwasi ya matama papu ngai molimo mama mbanda kende yatikela yo bomengo na ndako mama soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bando yo olingi mobali linga bana bandeko e likambo nini yo na bana bandeko e na mosala ngai nasala te nakanisaka bana soki baliaki mwasi soki alambi apesa bana biloko te bandeko e nazwa rapore ya bana ntango nyonso e mabe eutaka na biso mibali bandeko e okobala mwasi na bopovre nyonso e ntango yo kozwa mbongolo biobala mwasi mosusu anyokolo mbongo e soki okuti bana ya banda bokolo malembe bazuwa ya banda na yo tika pembeni bokolo bana yo basi bakumi kobokolo bana lokola bango bato babotaki mibali babala basi ya sika e ngai molimo mama loba papa ngai motema mama mbanda kende atikela yo bomengo na bana mama tina nini okotongo koye zando mobimba wenze mobimba e mbanda kende atikela yo bomengo na kiti na batelevizion soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bana yo ngai molimo mama mbanda kende atikela yo bomengo na bana mama tina nini okotongo koye mwasi na bala akimanga bandeko atikelanga bana minei ya liboso kombo na ye tonton ya mibale kombo na ye fifi ya misato kombo na ye sylvie ya mine kombo na ye amona makambo e soki okuti bana ya banda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bana yo olingi mobali linga bana bokoloko bana ya mbanda tika kokangaka bango nzela mwasi na bala akabaka bana na ngai bandeko akabaka mwana na ngai ya mwasi ya liboso ndaka likambo akomisa ye planton atindaka ye bisika ye alingaka oh. Mwasi na bala akabaka mwana na ngai ya mwasi na mibali ye oyo ndoki te yango mpenza soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bana yo mama e loba tata loba sakola nyonso na libumu na yo kobomba eloko moko te kobanga eloko te zaide majer loba chika yoka loba papa loba nalingi na yoka yo loba papa loba loba mbanda kende atikela yo bomengo na ndako mama mwasi nga na bala bandeko e akabaka mwasi na nga na bato mosusu mbanda kende atikela ye bomengo na ndako mama soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa yamba na yo kika pembeni bokolo bandoyo.